Bir vakitte şu şehre girin. Dilediğiniz yerde istediğinizi bol bol yiyin. Kapısından secde ederek girin ve Hıtta bizi affet deyip biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. Kusurlarınızı örtelim. İyilik edenlere daha da arttıracağız demiştik.